Bilety w Karpaczu, Dusznikach, Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 24 lipca, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Obchodzimy święto policji. W centralnych uroczystościach bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Wojewoda lubuski podsumował działania służby przy usuwaniu skutków pożarów przy Lepie. Biura podróży w Polsce anulowały wyjazdy do Grecji. Jestem tu po to, aby wam podziękować za codzienną służbę, mówił prezydent Andrzej Duda na Placu Zamkowym w Warszawie. Odbyły się tam centralne obchody Święta Policji z okazji 104. rocznicy powołania tej formacji. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na Placu Zamkowym. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił prezydent? Andrzej Duda mówił o oczekiwaniach, jakie każdy obywatel ma wobec policji. Każdy z nas chce móc spokojnie żyć. Każdy z nas chce móc spokojnie pójść ulicą, niezależnie od pory, dotrzeć bezpiecznie do miejsca, do którego zmierza. Bez obawy przed napaścią, przed rabunkiem, pobiciem. Prezydent dodał, że w naszym kraju czujemy się bezpiecznie właśnie dzięki działaniom policjantek i policjantów. Andrzej Duda mówił też o ryzyku, jakie każdego dnia ponoszą funkcjonariusze. Zaznaczył, że nawet najbardziej błaha interwencja może okazać się niebezpieczna. Chodzi o to, jak dodał prezydent, żeby każde takie działanie było adekwatne i zakończyło się dobrze dla wszystkich stron. Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę. Nawet jeżeli muszą interweniować w sposób zdecydowany. Ważne, by interweniowali tak, by nikomu nie stała się krzywda, a zwłaszcza im. A obecnie w polskiej policji służy około 100 tysięcy osób. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podsumował działania przy usuwaniu skutków pożaru w przylepie w Zielonej Górze. Wojewoda wskazał, że z terenu objętego pożarem pobrano próbki gleby i wody do analizy laboratoryjnej. Na miejscu w celu zbadania okoliczności wybuchu pożaru pojawić się mają też śledczy z prokuratury. Prawie 400 strażaków prowadziło tą akcję. Ponad 60 rodzajów różnych samochodów specjalistycznych brało w tym udział. Największą też radością było to, że w czasie prowadzenia tej akcji nikt z uczestników nie poniósł żadnego uszczerbku. Jeden tylko przypadek osoby, która przebywała na działkach w pobliżu tego miejsca, poczuła się źle. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, w sobotę w Przylepie spłonął kompleks hal, w których składowane były toksyczne artykuły chemiczne. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj wieczorem, a strażacy zabezpieczają pogorzelisko, aby niebezpieczne substancje nie przedostały się do środowiska. Biura podróży w Polsce anulowały wyjazdy w rejony zagrożone pożarami w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja obecnie jest na Rodos. Konieczna tam była ewakuacja ponad 30 tysięcy osób. Najnowsze informacje zbiera Karol Surówka. Na Rodos Polacy pojechali z 5 biurami podróży. TUI, Itaka, Grecos, Rainbow i Cora. Przedstawiciele biur poinformowali, że osoby, które miały na ten tydzień zaplanowane wyjazdy do hoteli na zagrożonych obszarach, mogą zmienić termin lub kierunek wyjazdu albo uzyskać zwrot kosztów. Osoby, które są już na wakacjach w Grecji i otrzymały informację, że ich hotel będzie ewakuowany, mogą szukać pomocy w kilku miejscach. Skontaktować się z miejscowym rezydentem biura podróży, lokalnymi służbami albo polskim konsulatem pod numerem +30 693 655 4625. Według MSZ-u sytuacja w Grecji może się zmieniać i niewykluczone są kolejne ewakuacje. Warto więc śledzić komunikaty i mieć przy sobie telefon. Karol Surówka, Polskie Radio. Jeszcze tylko do końca tygodnia w Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać wystawę Kopernik i jego świat. Trafiło na nią prawie 170 eksponatów wypożyczonych z polskich oraz zagranicznych ośrodków muzealnych i naukowych. Kurator wystawy Norbert Haliński powiedział, że zwiedzający mogą obejrzeć zabytkowe przyrządy naukowe z epoki i cenne starodruki. Mamy do dyspozycji 3 pierwsze wydania Revolutionibusu, czyli obrotach sfer niebieskich. Jest to bardzo rzadki starodruk. Raptem kilka dni temu był sprzedany za 2,5 miliona dolarów, czyniąc go najdroższym starodrukiem w historii. Obok tego jeszcze mamy różne traktaty astronomiczne, bibliotekę Kopernika z Uppsali oraz rzemiosło, no bo też oprócz tych traktatów, dokumentów mamy też narzędzia astronomiczne z Muzeum Galileusza, między innymi cyrkiel i instrumenty miernicze samego Michała Anioła. Ekspozycja będzie dostępna do 30 lipca, a jej patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zdaniem synoptyków zachmurzenie umiarkowane i niestety duże, miejscami przelotny deszcz, a właśnie w drugiej połowie dnia, czyli teraz niestety na zachodzie i w południowej połowie kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 22 nad morzem, ale już 30 w centrum i nawet 32 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy może być porwisty, tak do 80 km na godzinę. Trójka do trzeciej. Zapraszamy na ostatnią godzinę trójki do trzeciej, bo to już 5 minut po godzinie 14. No ciekawe, czy mają Państwo swoje typy, jaka miejscowość mogłaby zasłużyć na przydomek letniej stolicy jazzu. Okazuje się, że jest taka miejscowość, która jak żadna inna na to właśnie zasługuje. Wyjaśni się to w trójce do trzeciej za kilka chwil. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14.14, Państwo słuchają Trójki do Trzeciej. Naszym gościem jest Marcin Mzyk z Hot Club Melomani. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana. Dzień dobry. Panie Marcinie, letnia stolica jazzu to Ustronie Morskie. Proszę się wytłumaczyć, dlaczego to Ustronie Morskie jest letnią stolicą jazzu i tu za tym stoi ciekawa historia i chyba sięga lat 50., co? Tak, zgadza się. Na bazie tej historii, może zacznę od tej historii, bo będzie nam łatwiej potem przejść do tego, skąd tu i po co się znaleźliśmy. Jasne. Więc w latach 50., na początku lat 50. do Ustronia Morskiego za, można powiedzieć, inspiracją Krzysztofa Tcińskiego, później Komedy, przyjechali Melomani, czyli pierwszy profesjonalny polski zespół jazzowy na tak zwany kontrakt. I oni tutaj przez 2 miesiące grali w knajpie u Stronianka. Jak państwo wiecie, na początku lat 50. to był siermiężny taki komunizm i bodajże dla którejś z centrali rybnej przez 2 miesiące tutaj dostali taki kontrakt i grali do przysłowiowego kotleta, a jak później w godzinach takich wieczornych goście już tam, że tak powiem, byli bardzo podchmieleni, to wtedy przechodzili i zaczynali grać jazz. Czyli w pewnym sensie można postawić tezę, że w Ustroniu Morskim w pewnym sensie powstał i narodził się jazz w Polsce, ponieważ, jak już wspomniałem, oni tutaj grali pierwszy profesjonalny kontrakt. No i teraz na bazie tej historii postanowiliśmy powrócić do tego, żeby w Ustroniu Morskim nad pięknym polskim morzem, gdzie są szerokie plaże, piękne zachody słońca, znowu rozbrzmiał jazz. I tak się właśnie stanie. No i wszystko się stanie za sprawą Hot Club Melomani i zresztą to nie tylko, rozumiem, w lokalu będą odbywały się wszelkiego rodzaju imprezy, bo mam tutaj taki program, gdzie jest napisane, że odbędzie się Parada Nowoorlańska. Proszę powiedzieć, czym jest Parada Nowoorlańska? Tak. Parada Nowoorlańska odbędzie się w najbliższą sobotę, czyli 29. Nawiązujemy też do tradycji właśnie parad z Nowego Orleanu, czyli będziemy mieli orkiestrę Denton, a także stare samochody tutaj z Kołobrzegu do nas zjeżdżają i przejdziemy ulicami Ustronia Morskiego. Mam nadzieję, że włączą się zarówno turyści, jak i mieszkańcy i taki kolorowy pochód trafi tutaj do nas, do naszego klubu, który się nazywa Hot Club Melomani, a mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i co ciekawe właśnie nie w zamkniętym pomieszczeniu, tylko mówiąc po krakowsku na polu. I tutaj właśnie zarówno te samochody, jak i ludzie zgromadzą się na końcu, czyli finałowym punktem tego przemarszu jest właśnie ten Hot Club Melomani i Gminny Ośrodek Kultury, który nas tutaj gości w swoim ogródku, który jest tak rewitalizowany, wyremontowany i będzie stała tutaj też scena i podejrzewam, że być może jakiś spontaniczny jam session też się wydarzy, bo jak wiecie państwo, jazz to muzyka improwizowana, więc nigdy do końca nie możemy być pewni, jaki będzie finał tego wydarzenia. Tak, a proszę powiedzieć, bo tak, muzyka jazzowa jakby w swym charakterze bardzo wiele odcieni posiada, a jednak mówimy też o dość szczególnym miejscu, czyli jakby destynacji wakacyjnej. Jakiego jazzu możemy się tam spodziewać w Ustroniu? No więc właśnie, tutaj jak państwo też byli pewnie nad Polskim Morzem, pewnie pan redaktor też był, więc to jest, można powiedzieć, trochę abstrakcja, ponieważ wokół nas wszędzie króluje muzyka, nazwijmy to, lekka, łatwa i przyjemna. Wszędzie są te jakby dmuchane zabawki rodem z Chin. I tutaj w środku tego całego zamieszania właśnie odbędą się dwa takie, można powiedzieć, większe koncerty. Czyli 5 sierpnia o godzinie 20 będzie pierwszy koncert z cyklu Jarek Śmietana Unforgettable. W tym roku przypada 10. rocznica śmierci Jarka i chcielibyśmy właśnie poprzez ten koncert uczcić tego naszego największego polskiego gitarzystę. Będziemy mieli tutaj również Stanisława Sojkę 19 sierpnia z triem Arka z Kolika, więc ten jazz, który tutaj będziemy chcieli grać, będzie tak, mówiąc kolokwialnie, przystępny dla słuchacza. Nie będzie to muzyka trudna w wykonaniu i jeszcze trudniejsza w odbiorze, bo też nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby ci ludzie, którzy przyjechali tutaj nad morze, zainteresowali się tym jazzem, bo projekt ma głównie na celu to, żeby ten jazz popularyzować, czyli żeby nie umarł nam ten jazz i żebyśmy przez najbliższe dekady jeszcze mieli możliwość słuchania tych muzyków, którzy są świetnymi instrumentalistami, potrafią improwizować naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. No i chcielibyśmy, żeby ci turyści, którzy właśnie tutaj wypoczywają nad tym morzem, również mieli możliwość posłuchania tego jazzu na żywo. I nie tylko, ponieważ w naszym lokalu oprócz tych koncertów i warsztatów, które też się odbywają tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury, będzie można posłuchać po prostu tego jazzu, czyli takie obcowanie podstawowe.

two, three, but you held on to me like you're a natural. I never saw you try, and when my world falls down, you always make it right. I feel like I'm a part of something that's gonna last for the rest of my life. I'm coming out of the darkness running, I'm stumbling into the light. You're free. No właśnie, wysłuchali Państwo piosenki z miejsca 30 w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki i dodatkowo była to nowość, a więc piosenka, która jeszcze wcześniej była propozycją. Nowość Raya Garvey, Free Like the Ocean, na miejscu 30. Zresztą jak to wszystko wyglądało w 68. wydaniu Listy, mogą Państwo sobie sprawdzić. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek czeka na Państwa w zestawieniu i 3 propozycje. Proszę już decydować, proszę wybierać swoich faworytów, oddawać na nich głos. Zresztą można to sprawnie zrobić albo za pomocą naszej internetowej strony, albo używając smartfona, czyli aplikacji. I na Państwa głosy czekamy jak co tydzień, do piątku, do godziny 12, bo od 19 zapraszam do wysłuchania 69. wydania Listy Przebojów Trójki.

ale Afryki również. Najnowsza wystawa stała w Państwowym Muzeum Etnograficznym, ma charakter historyczny i prezentuje dziedzictwo kulturowe Afryki i Azji, zgromadzone w zbiorach instytucji. Historie opowiadają o przeszłości, o tym, jak kontynenty te widziane były przez pryzmat kolekcji, które były tworzone w XIX i w XX wieku. No, trzeba przyznać, że czasy były zupełnie inne. XIX i XX wiek, przełom XIX i XX wieku. Dziś mamy dostęp do internetu, wtedy te kolekcje tworzono zupełnie inaczej. Na dwóch piętrach muzealnych galerii można zobaczyć ponad 1300 obiektów. Jedna z nowo otwartych galerii poświęcona jest Azji, druga imienia Leopolda Janikowskiego Afryce. W obu możemy odnaleźć unikatowe eksponaty, ale także poznać historię dzięki multimedialnym stanowiskom, a trzeba przyznać, że ta multimedialność powoduje, że nagle te eksponaty stają się nam jakoś takie bliższe. Więc może warto połączyć stare z nowoczesnym i wybrać się do Państwowego Muzeum Etnograficznego, żeby zobaczyć afrykańskie wyprawy i azjatyckie drogi. Na pewno Państwu te wystawy polecamy. Za 8 minut godzina 15, no to czas się żegnać. Dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej właśnie dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Katarzyna Fest-Wojtkowska audycję realizowała, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam. Tak między nami może zostać.